चल उनके लिए कुछ लेते चल और उनको दुआएं देते चल, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चल, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चल। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिवड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है। कहेंगे ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से, सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है, शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से, सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले।